اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہ دا سی خلق دا پارا معافی اغواڑے او کو انہ غواڑے تو کو اویاز لہم دا دوی دا پارا معافی اغواڑے خو اللہ با دوی ہرگز معاف نکڑی زکچ دوی دا اللہ او داغو دا رسول سر کفر کرے دے او اللہ فاسقان خلق تا دا خلاصی لار نخی۔